जय जगदीशा, पार्वती पति परमेश्वर, पार्वती पति परमेश्वर, दया सिंधु देवा, ओम हर हर हर महादेव। भस्म अंग शिर गंग जय त्रिशूल धारी, शिव जय त्रिशूल धारी, विषधर फणिधर कंठे, विषधर फणिधर कंठे, सोहे त्रिपुरारी, ओम हर हर हर महादेव। आदि अनादि अनंत सचराचर व्यापी, शिव सचराचर व्यापी, वरदाता विश्वेश्वर, वरदाता विश्वेश्वर, विभुवंतरयामी, ओम हर हर हर महादेव। चरण सरोज मधुरम मम हृदये दारु, शिव मम हृदये दारु, दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, तव शरणु साचु, ओम हर हर हर महादेव। नंदीने वीरभ दक्षनुशीष उतारी, दक्षनुशीष उतारी, जय जय जयकारा, ओम हर हर हर महादेव। शिव शंकरनी आरती जे कोई गाशे, शिव जे कोई गाशे, अंतकाल शिव गण सह, अंतकाल शिव गण सह, शिव लोके जाशे, ओम हर हर हर महादेव। जय शिव शंकर जय हनुमान, जय जय जगदीशा, पार्वती पति परमेश्वर, पार्वती पति परमेश्वर।